Zielonych szparagów 500 gramów, aż 50% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy dla siebie czas do 19. Dzisiaj czwartek, 14 maja. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sowera. Rafał Trzaskowski za Małgorzatę Kidawę-Błońską. Według nieoficjalnych informacji KO zmieni jutro kandydata na prezydenta. Posłowie zagłosują nad ustawą o tarczy antykryzysowej 3.0. Zawiera nowe formy pomocy dla firm w dobie epidemii. 13-latek z Gdańska włamał się na szkolną platformę i wyzywał uczniów. Odpowie przed sądem rodzinnym. Według nieoficjalnych informacji Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnuje jutro z kandydowania na urząd prezydenta. Nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej ma być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, podała Polska Agencja Prasowa. Polityk PO powiedział PAP, tu cytat, Małgosia na pewno zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji nie będzie w stanie odrobić strat, a tu chodzi nie tylko o nią, ale o interes całego kraju. W ostatnich tygodniach gwałtownie spadły notowania kandydatki KO, według różnych sondaży z ponad 20% w lutym do około 4% w kwietniu. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Koalicji Polskiej i mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że politycy Koalicji Obywatelskiej nie powinni się w tym momencie zajmować rozgrywkami wewnętrznymi. Czy będzie to pani Małgorzata Kidawa-Błońska, czy będzie to inny kandydat, to jest tylko strata czasu, bo dzisiaj nie powinni zajmować się tym, tylko chociażby rozważyć, czy nie warto, aby mieć wspólnego kandydata w ramach Europejskiej Partii Ludowej, a takim kandydatem mógłby być chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Trójce krytycznie wypowiadał się o ewentualnej kandydaturze Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Trzaskowski bardzo źle sobie radzi w zarządzaniu Warszawą, żeby przypomnieć chociażby tą aferę z wypływem ścieków do Wisły. To pokazało skalę nieudolności, indolencji pana prezydenta. Dzisiaj, jeśli miałbym w ten sam sposób zarządzać Polską, jak zarządza Warszawą, to nie życzyłbym mojej ojczyźnie takiego scenariusza. Wczoraj Rafał Trzaskowski, pytany o kandydowanie, powiedział, że zajmuje się Warszawą i podkreślał, że Małgorzata Kidawa-Błońska nadal jest kandydatką jego ugrupowania. Sejm zagłosuje nad ustawą o tarczy antykryzysowej 3.0. Specustawa uzupełnia dotychczasowe przepisy, które mają przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa w gospodarce. W nowym pakiecie przewidziano m.in. pomoc i ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla przewoźników. Nowy pakiet ustaw po raz kolejny rozszerza katalog przedsiębiorców, którzy mogą czasowo nie płacić składek na ZUS. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać samozatrudnieni, także wtedy, gdy ich przychód był wyższy niż 15,5 tysiąca złotych. Pakiet ustaw zakłada też dalsze upraszczanie procedur oraz wydłużanie obowiązywania rozmaitych koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Kwestia cudzoziemców, to znaczy przedłużenie tych, którzy pracują w Polsce, legalnie rzecz jasna, przedłużenie obowiązkowych dokumentów. W nowym pakiecie znalazło się również wsparcie finansowe dla przewoźników autobusowych i kolejowych, którzy w związku z pandemią zanotowali straty. Wprawdzie kolej funkcjonuje, no ale czy kolej, czy autobusy, to jest obłożenie kilkuprocentowe, około 8%, no więc straty są rzecz jasna bardzo duże. Więcej pieniędzy trafi też do Agencji Rozwoju Przemysłu, która z kolei przeznaczy te środki na wsparcie dla firm. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Francuski rząd pomoże branży turystycznej, która mocno ucierpiała finansowo w wyniku pandemii. Premier oświadczył, że to, co jest korzystne dla przemysłu turystycznego, jest zawsze korzystne dla całej Francji. 18 miliardów euro to pieniądze przeznaczone dla turystyki, które będą wypłacane do końca tego roku. Restauracje w rejonach Francji najmniej dotkniętych koronawirusem ruszą na początku czerwca. Edouard Philippe podkreślał znaczenie turystyki dla francuskiej gospodarki. Rząd nie chciał i nie mógł wziąć na siebie ryzyka pozostawienia turystyki samej sobie w tak trudnej sytuacji. W turystyce i w organizacji imprez sportowych zatrudnione są 2 miliony osób. Ten sektor dostarcza prawie 8% dochodu narodowego. Premier dodał, że w lipcu i w sierpniu Francuzki i Francuzi będą mogli wyjeżdżać na wakacje w kraju oraz do terytoriów zamorskich. Nie wspomniał o podróżach zagranicznych, co związane jest z wcześniej zapowiadanymi ustaleniami z partnerami europejskimi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przed sądem rodzinnym stanie 13-latek z Gdańska, który włamał się na szkolną platformę komunikacyjną i przeszkadzał w zdalnej lekcji w jednej z podstawówek. 13-latek spoza szkoły wyzywał uczniów, mówi Mariusz Chrzanowski. Chrzanowski z gdańskiej policji. Sprawca przekonany o swojej bezkarności i anonimowości przełamał zabezpieczenie bez uprawnienia, dołączył do grupy, zwracał się do uczniów po imieniu i kierował do nich obraźliwe pytania. Policjantka dokładnie przeanalizowała zabezpieczone nagranie lekcji, sprawdziła login włamywacza i szybko ustaliła, że podejrzanym o to przestępstwo jest 13-letni chłopak. Materiał dowodowy trafił do sądu rodzinnego. Kamil Bednarek, Krzysztof Cugowski, bracia Golcowie i Sebastian Karpiel-Bułecka to m.in. ci artyści wystąpią na wyjątkowym koncercie z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Będzie go można posłuchać w poniedziałek o 18 w radiowej jedynce. Zaprasza szef anteny Marcin Kusy. Całość nosi tytuł Santo Subito, prorok naszych czasów. To piękne widowisko, z jednej strony przeplatane archiwalnymi materiałami wideo z wypowiedziami świętego Jana Pawła II, z drugiej strony oczywiście wspaniałe wiersze Karola Wojtyły, no i oczywiście artyści, którzy wyśpiewają m.in. Barkę. Koncert będzie można także śledzić na stronie internetowej Polskiego Radia w TVP1 oraz na kanale programu Niepodległa w serwisie YouTube. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże i tam opady deszczu, a w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na krańcach południowo-wschodnich suma prognozowanego opadu około 10 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od minus 1 do plus 2 i tu miejscami przygruntowe przymrozki od minus 4 do minus 2. Cieplej będzie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju od plus 3 do plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego, Barbara? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kultowy polski film Seks Misja miał premierę 14 maja 1984 roku. Zatem, proszę Państwa, dokładnie 36 lat temu i z tej okazji Państwo wspominają swoje ulubione cytaty, wysyłając wspomnienie na przykład na numer 71335. Pani Patrycja pisze tak, dla mnie numerem jeden jest Albercik, wychodzimy. Ktoś inny pisze, pan Łukasz, permanentna inwigilacja. Pan Krzysztof z Cieszyna dodaje, nasi tu byli. Zachęcam, by wspominać, można także telefonować 22 i 7 trójek, pisać maile na adres zd@polskieradio.pl. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Lucky, lucky. Mega wyprzedaż w salonach Hyundai. Hyundai Tucson teraz z upustem aż do 24 tysięcy złotych. Sprawdź promocję w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Super, hiper, mega! Łop, łop, łop! Tylko w piątek i sobotę w Kauflandzie. Woda źródlana Żywiec Zdrój, gazowana, niegazowana lub lekko gazowana. 4,99 za zgrzewkę, 6 razy 1,5 litra. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Już niejednokrotnie mieliśmy taką sytuację, włącznie z samochodem, że mechanik się poddał i powiedział, że nie, to auto już się do niczego nie nadaje, koszta naprawy przewyższą wartość tego auta, po czym drugi mechanik wykonał jakąś magiczną sztuczkę pod głowicą w silniku, nie wiem jak to się nazywa, swoimi cudownymi rękoma i swoją wiedzą, naprawił to auto i zostało one co więcej jeszcze sprzedane za 1000 złotych. Takich mechaników, magików, to my szczególnie lubimy i bardzo serdecznie pozdrawiamy mechaników samochodowych i nie tylko rzemieślników. Także wiem, że Państwo w trudnych momentach teraz przez epidemię, mam nadzieję, że to wszystko się odwróci, a do słuchaczy apeluję, by z takich lokalnych firm gdzieś tam nieopodal miejsca zamieszkania chętnie korzystać. Popołudniowa audycja, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Już jutro, 15 maja, w Międzynarodowym Dniu Rodzin, po raz 9 odbędzie się akcja Dwie godziny dla rodziny. Z roku na rok coraz więcej pracodawców bierze w niej udział, bo zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest szczęście rodzinne ich pracowników. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Pokoleniowy Klub Filmowy. Mamy taki swój rytuał, jak jest niedziela i mamy wolną niedzielę, to bardzo często w salonie łączymy kanapy, robimy takie wielkie łóżko i wszyscy kładziemy się obok siebie. Każdy sobie przynosi swoją poduszeczkę, kto lubi kołderkę, ten kołderkę, kto lubi kocyk, ten kocyk. Chodzi o to, żeby po prostu być w tym razem. Tak filmy ze swoją rodziną ogląda Roma Gąsiorowska, aktorka i ambasadorka akcji Dwie godziny dla rodziny. Organizatorzy akcji zachęcają do wspólnego oglądania i do ciekawych rozmów inspirowanych obejrzanymi filmami. Ale Pokoleniowy Klub Filmowy to tylko podpowiedź. Pracodawcy, którzy biorą udział w akcji, mogą też mieć swoje inne pomysły. Mówi Magdalena Wróbel z KGHM. Akcji towarzyszy otwieranie również biblioteczek rodzica we wszystkich naszych oddziałach, które zresztą w zeszłym roku zapoczątkowaliśmy i cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych pracowników. Zagłębie Miedziowe to jest połączenie pracodawcy, pracownika i jego rodziny. Tu właściwie każdy jest związany z firmą przez tatę górnika, tatę hutnika czy dziadka, który na pewno pracował w którymś z zakładów. Są też konkursy dla pracowników i ich rodzin. Można razem gotować, podróżować, wspominać. Najważniejsze, żeby robić to z bliskimi i przy wsparciu pracodawców, bo pracownik jest też rodzicem, córką, synem, bratem czy siostrą. Mówi Sława Cwalińska-Wejchert, wiceprezes Instytutu Humanites, organizatora akcji Dwie godziny dla rodziny. Nie zatrudniam pracownika, zatrudniam człowieka. I okazuje się, że poczucie wsparcia i relacji z pracodawcą, człowieka, pracownika, wsparcie w jego rolach prywatnych, w jego funkcjonowaniu w rodzinie, odbieranie środowiska pracy jako środowiska przyjaznego, a nie toksycznego, powoduje, że dobrzy pracownicy są zainteresowani pozostaniem w firmie, budowaniem trwałej swojej więzi z firmą. W tym roku z powodu koronawirusa akcja ma jeszcze głębszy przekaz. Chodzi o dwie godziny dla człowieka. 2/3 osób czuje się samotnie nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale również w pracy. I być może trudny czas pandemii pozwoli też to zmienić. Świat pracy przeniósł się do mojego świata domowego i im bardziej pracodawca jest otwarty na rzecz pracownika, tym bardziej pracownik jest skłonny udostępnić tę swoją prywatną przestrzeń na potrzeby pracodawcy. Wszystkim tego gorąco życzę, żebyśmy z tej pandemii wyszli jak najszybciej, ale żebyśmy wyszli bogaci o to doświadczenie bliskości, otwartości, poczucia sensu, więzi i na koniec dnia dobrostanu z naszej ludzkiej egzystencji. Tematem zajęła się Sylwia Zadrożna. Dodajmy, że akcja Dwie godziny dla rodziny staje się powoli polskim hitem eksportowym. Jej pierwsza edycja zaczęła się w Polsce 9 lat temu, a dziś odbywa się już w 16 krajach. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 16. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama w domu. Odbijam sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić co jest nie tak, za nic nie przepraszać, nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, nie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. Nasta 22, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Państwo wspominają swoje ulubione cytaty z seksmisji. Chciałem cytat dać. Idźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Także jeszcze coś miałem, ale w tej chwili uciekło, bo zaskoczyła mnie pani. I miłego dnia, życzę zdrowia przede wszystkim. Bardzo dziękuję. To może jeszcze raz uda się dodzwonić. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W piątek rozwiejemy wszystkie wątpliwości dotyczące inwestowania na polskiej giełdzie. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Jest raz ja. Chciałem zadać takie pytanie, bo jutro ma być odnośnie giełdy. Ja mam trochę akcji i chciałem się spytać, czy mógłbym ze zwykłego konta przenieść to na konta IKE bez jakichś problemów. Prawdopodobnie nie można. I zapraszam do siebie na działkę. Ja oswoiłem dziki. Jak to się wszystko skończy, to zapraszam. No blisko. Gitara już jest. Wołowin, ulica graniczna przy lesie, będzie wiadomo. No, bardzo dziękuję. Adres zapisany. Ja nie wiem tylko, czy pan ma świadomość, jak liczna jest ekipa z Myśliwieckiej. Bardzo rozrywkowa, to prawda, gitara się przyda, będziemy potrafili wykorzystać, gwarantuję, ale czy działka odpowiednio duża, tego nie wiem. IKE, indywidualne konto emerytalne, zdaje się, że pańska intuicja słuszna, raczej trzeba założyć od zera i tam w ramach IKE inwestować raczej niż zmieniać to, co się w tej chwili ma w portfelu na IKE właśnie, ale wszystkie szczegóły jutro po 8.30 do słuchania Trójki. Także o tej porze zachęcam. 16.25, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. It's Mojiba and Rus Maneuver. And we are together in unity. Into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, this life ready to go. Let's

kiss you, cause with the birds I share. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely. A 23 minuty zostały do 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Jeśli zasiadając do posiłku w większym gronie lub też jeśli podczas rozmowy nie są Państwo w stanie powstrzymać się od korzystania ze smartfona i nerwowo przeglądają Państwo skrzynkę e-mail lub portale społecznościowe, jest spore ryzyko, że cierpią Państwo na FOMO. To skrót od angielskiego Fear of Missing Out, czyli strach przed odłączeniem się od internetu. Problem jest poważny, szacuje się, że na przykład przeciętny nastolatek spędza w świecie wirtualnym 2 miesiące w ciągu roku. No sporo, co dzień no to tak tego spędzania przed komputerem wychodzi sporo, 3-4 godziny przeglądania internetu to jakieś takie kolejne, czyli tak wychodziło dziennie od 6 do 8. FOMO, Fear of Missing Out, strach przed ominięciem czegoś. Łukasz Jachowicz, rębacze.pl. To jest takie zjawisko, które dotyka coraz większą liczbę osób. Wszyscy są przekonani, że jak nie będą co chwilę odświeżać zawartości swoich profili społecznościowych, nie będą scrollować w nieskończoność tych wszystkich serwisów, nie będą przeglądać Twittera na bieżąco, to przegapią jakąś niezwykle ważną informację, która zaważy na ich życiu. Świat się skończy, nikt się do nich więcej nie odezwie, nikt ich więcej nie zaprosi. You are connected. Zjawisko FOMO towarzyszy nam tak naprawdę od prawie początku mediów społecznościowych i polega na tym, że boimy się, że coś nas ominie. Bolesław Michalski, OBSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Fear of Missing Out dotyczy również dorosłych, którzy nie mając co robić, tak naprawdę przesiadują w tym internecie, a godziny nam znikają. Generalnie polega na tym, że ludzie boją się, szczególnie dzieci, że coś ominie je w internecie. Dlatego bardzo często dzieci, chcąc być pierwszą osobą, która coś znalazła, pierwszą osobą, która się o czymś dowiedziała, pierwszą osobą, która podzieliła się czymś w internecie, pilnują go bardzo dokładnie. Ma to wpływ na to, ile czasu w nim spędzają i jak długo potrafią zajmować się mediami społecznościowymi, czy to będzie TikTok, Facebook, czy Instagram. Możemy rzeczywiście spotkać się ze statystykami, które mówią, że uczniowie czy młodzież spędza 2 miesiące z każdego roku swojego życia w internecie, ale moim zdaniem te statystyki są trochę wprowadzające w błąd. One miały sens w czasach, kiedy komputer był traktowany przez młodzież wyłącznie jako zabawka, a dzisiaj komputer to jest, czy internet w ogóle, to jest narzędzie do komunikacji z wszystkimi naokoło. W ten czas wlicza się na przykład pisanie wiadomości do znajomych, a kiedyś wisiało się na telefonie godzinami do domu, w którym był młody człowiek, nie dało się dodzwonić, bo linia była wiecznie zajęta. Spędzam czas wolny z telefonem, tak mniej więcej wychodzi 2-3 godziny. Albo 5. Jest też kompletne przeciwieństwo tego FOMO, czyli JOMO, Joy of Missing Out. To jest ta sytuacja, kiedy sobie zdamy sprawę, że to jednak jest pożeracz czasu i wyłączymy zbędne powiadomienia, zainstalujemy oprogramowanie, które zablokuje nam serwisy społecznościowe w godzinach pracy, albo na przykład pozwoli na maksymalnie 20 minut Facebooka dziennie i nagle zobaczymy, że po pierwsze żyjemy, świat się toczy, ludzie się od nas nie odwrócili i odzyskaliśmy w życiu naprawdę niesamowitą ilość czasu. Bardzo cieszę, że w ostatnim czasie też zauważyłam, że już mam po prostu dość różnych internetowych aplikacji. Odinstalowałam Snapchata, zastanawiam się nad odinstalowaniem Instagrama, ale ustawiłam w telefonie sobie takie ograniczenia czasowe dotyczące różnych aplikacji i jest to maksymalnie godzina dziennie na używanie tych Facebooka, Instagrama czy właśnie innych rzeczy. Używam też telefonu do nauki, ale ja się cieszę, jak mogę po prostu go odłożyć na chwilę i wyjść na spacer, przejść się, pobiegać albo chociażby wyjść na rower. Jest to naprawdę coś cudownego. O FOMO oraz o JOMO pytał Tomasz Jeleński. Mam wrażenie, że to kłopot, który rzeczywiście być może Państwo obserwują także w swoich rodzinach, a ta jazda rowerem teraz przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa to jest fantastyczny pomysł, lepszy niż internet i smartfon. Błyskawica połączyło nas wielkie boom między czarną korpo zarazą a wschodnim tępym dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało, w razie czego podeżniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę biły jesteśmy, trochę pizza noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kałą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc, porno romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic, nic, nic. Ty jesteś jak spoza gór. Ewo Rewo w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans przed 17. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu trzeciego Polskiego Radia w audycji popołudniowej jest pani Paula Kukołowicz, Polski Instytut Ekonomiczny. Witamy serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Instytut przygotował raport Branża Turystyczna w Polsce, obraz sprzed pandemii. Pani Paulo, to jest branża, która zdaje się pandemią została szczególnie dotknięta. O tym, jaki ten wpływ był, za chwilę, jeśli pani pozwoli, pomówimy. Na początku myślę, warto naszkicować, jak w ogóle ważna turystyka jest dla polskiej gospodarki. Jaki wpływ ma na polski PKB? Tak, jest to branża ważna, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyłącznie te firmy, które działają w branży turystycznej, czyli takie te stricte turystyczne, mające bezpośredni kontakt z turystami, to udział tych firm w polskiej gospodarce mniej więcej jest równy, oznacza, jest to mniej więcej równowartość 1,3% polskiego PKB. Natomiast tak naprawdę to znaczenie jest większe, dlatego że dla firm działających w branży turystycznej produkują i dla nich dostarczają usług również inne firmy, tak jakby chociaż dla hoteli produkują firmy meblarskie, firmy turystyczne też zamawiają usługi u innych firm, chociażby usługi informatyczne. Dlatego biorąc pod uwagę taki zagregowany efekt, to już tutaj mówimy o 4% polskiego PKB, o 40 miliardach złotych. I tak patrząc właśnie w taki sposób zagregowany, to branża turystyczna bierze udział w utrzymaniu ponad miliona miejsc pracy. Czyli jeśli kłopoty ma jakaś firma, która zajmuje się turystyką, agroturystyką, na przykład ktoś, kto prowadzi takie przedsiębiorstwo albo po prostu duży hotel, to trzeba pamiętać, że w ślad za tym kłopoty ma wiele innych firm, które współpracują. A proszę powiedzieć, kto najczęściej, najchętniej do Polski przyjeżdża? Najczęściej przyjeżdżają do nas osoby, obywatele państw sąsiadujących. To jest aż 60% wszystkich turystów zagranicznych. I tutaj dominującą grupą są Niemcy, którzy stanowią aż 34% tych wszystkich turystów zagranicznych, a drugą grupą są Ukraińcy. Więc to jest taki nasz główny rynek źródłowy naszej turystyki. Ten ruch turystyczny nie tylko w Polsce, na starym kontynencie, właściwie w całym świecie został w tej chwili zamrożony. Proszę powiedzieć, czy da się oszacować, czy być może państwo dysponują jakimiś liczbami, które mogłyby nam pokazać, jak bardzo pandemia turystykę w Polsce dotknęła? Tak, korzystamy tutaj z danych Głównego Urzędu Statystycznego, który mierzy ruch turystyczny i mamy oszacowania za pierwszy kwartał tego roku. Ruch turystyczny w marcu, w samym marcu spadł o 65% w porównaniu do marca zeszłego roku. Natomiast według szacunków GUS-u wydatki turystów spadły w pierwszym kwartale, czyli w pierwszych trzech miesiącach o 17% względem tego, co było rok temu. Więc to jest to, co już wiemy. Natomiast mamy też prognozy Światowej Organizacji Turystyki, która tutaj przedstawia dwa scenariusze. W scenariuszu negatywnym w całym 2020 roku liczba turystów międzynarodowych może spaść nawet o 80%. Natomiast w scenariuszu pozytywnym to by było 60%. Pozytywny scenariusz i minus 60%. Te dane, o których pani mówi w kontekście Polski, to warto pamiętać, pierwszy kwartał dotyczą marca, a przecież pandemia tak naprawdę w drugiej połowie tego miesiąca się rozkręciła, czyli pewnie czekamy na te informacje dotyczące także kwietnia, prawda? Kwietnia i maja, bo tutaj szczególnie w kwietniu ruch praktycznie w zupełności zamrożony i tam te spadki mogą być jeszcze bardziej drastyczne. Tak, no dobrze, tak. Szanowna pani, spróbujmy w takim razie podpowiedzieć, co można by zrobić, by te straty spowodowane pandemią w branży turystycznej choć odrobinę zminimalizować? Myślę, że wszyscy nad tym się w tym momencie głowią i w dniu wczorajszym bodajże Komisja Europejska stworzyła taki powiedzmy framework zalecenia dotyczące tego, jak można otwierać granice dla turystów. I tutaj no jednak minimalizacja strat jest możliwa dzięki otwarciu granic, dzięki możliwości podróżowania. Oczywiście chodzi o zapewnienie ruchu bezpieczeństwa, takie maksymalne. Stąd zaleca się otwieranie ruchu turystycznego pomiędzy państwami, które mają podobną sytuację epidemiczną, podobną liczbę zachorowań w przeliczeniu na milion mieszkańców. No i oczywiście formułowane są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, chociażby tego zachowywania dystansu społecznego, dbania o czystość i odkażanie miejsc, z których turyści korzystają, a także zapewnienia niezbędnej takiej infrastruktury w postaci szpitali czy miejsc, raczej miejsc wolnych w szpitalach, więc tutaj wszystkie państwa, zwłaszcza te zorientowane na turystykę, liczą na otwarcie ruchu międzynarodowego, przynajmniej takich korytarzy turystycznych. Tutaj w dniu jutrzejszym będziemy mieli wznowiony ruch turystyczny między państwami bałtyckimi. Państwa te również sugerują, że Polska mogłaby być przyłączona do tego korytarza, do tej bańki turystycznej. Natomiast polskie firmy też wyszły z taką powiedzmy inicjatywą, czyli uruchomiły już w kwietniu uruchomiły przedsprzedaż ofert na wakacje 2021 roku, szczególnie z taką możliwością przeniesienia wyjazdów zarezerwowanych w tym roku na rok następny. Ruszyły z ofertą First Minute, taką, w której osoby zainteresowane płacą taką zaliczkę na wyjazd, natomiast potem dopłacają większą część, pozostałą część opłaty. No i te wszystkie rozwiązania dają firmom pewną płynność w tym momencie, w którym najbardziej jej potrzebują, dlatego że to teraz mamy do czynienia z tym martwym sezonem, być może w wakacje ta sytuacja się zmieni. Jestem przekonany, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje tych, którzy żyją z turystyki i oni pewnie z niecierpliwością zastanawiają się i czekają być może na takie wskazówki, co teraz zrobią ich potencjalni klienci. Zastanawiam się także, co podpowiada pani intuicja analityka. Czy to będzie taki moment, kiedy klienci Polacy będą chcieli skorzystać i trochę nadrobić ten stracony czas, trochę głodni tego, by gdzieś wyjechać, by się trochę oderwać od naszych mieszkań, od naszych domów, w których siedzieliśmy ostatnio niezmiennie przez wiele tygodni, czy będzie takie wyraźne odbicie w najbliższych tygodniach, czy raczej klienci będą ostrożni i nie uda się tych strat odrobić? Myślę, że należy na to spojrzeć w taki sposób. No, wyjazdy turystyczne to jest taki produkt, którego nie musimy konsumować, ale nie musimy wyjeżdżać. Bylibyśmy w stanie obyć się bez tego, więc to nie jest coś, co musimy zrobić. Natomiast rzeczywiście ludzie po tym czasie takiego zamknięcia są spragnieni odpoczynku, są spragnieni wyjścia, po prostu pobycia na świeżym powietrzu. To można zaobserwować w lasach. Ważna by była taka pewność, którą by mogli mieć potencjalni turyści, że mogą spędzić czas swojego wyjazdu bezpiecznie, czyli że powiedzmy hotel, gospodarstwo agroturystyczne spełnia wszystkie niezbędne takie wymogi sanitarne, tak, abyśmy mogli bezpiecznie odbyć wyjazd. Czyli jest przygotowana do tego, tak, żeby turystów przyjąć w tych trudnych czasach. Wielu turystów chciałoby wyjechać, natomiast żywi takie obawy i stąd taki ruch wyprzedzający te obawy po stronie firm hotelarskich. By się odpowiednio przygotować, to zrozumiałem. Paula Kukołowicz Państwu o tym pięknie opowiadała. Polski Instytut Ekonomiczny. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Życzymy dużo zdrowia. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut do 17. Everywhere that we go now, there's a show now. People pay money for the rock and roll. And the big wow, before we bow, you can call me CC Crowd Control. If you don't want to, it's cool. It's cool. I'm your driver. Empty car on a fast train. Driving rain. I can make you swear that you did something. What you don't know.